राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्शेष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 दिसंबर 1996 को लगभग रात्रि 6:30 बिरला सभागार कलकत्ता में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सच्चिदानंद घन परमात्मा को और संत महापुरुषों को आचार्यों को प्रणाम करके उसकी इच्छानुसार प्रेरणा के अनुसार कुछ कहने के लिए उद्यत हुआ हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम दे वेदों की पुराणों की शास्त्रों की संतों की महात्माओं की महापुरुषों की है, जो त्रुटियां मालूम दे मेरी व्यक्तिगत है। तो सज्जन त्रुटियों की तरफ ध्यान न देकर सारे ग्राही होते हैं, यही आपसे आशा है। ये संसार कितना दिखता है इसमें दो बात है, एक जड़ांश है एक चेतनांश है। जड़ांश उसको कहते हैं जो नहीं स्वयं नहीं जानता औरों को भी नहीं जानता। चेतन उसको कहते हैं जो अपने को भी जानता है औरों को भी जानता है। यह जड़ चेतन में जीव जत सकल राम में जान पन्नों से होगी जोर जो खाना। तो ये दो है, इन दोनों की जो ग्रंथि है उसको जड़ चेतन में ग्रंथि है, सिर्फ जड़ ग्रंथि शास्त्र में कहते हैं। उस ग्रंथि का भेदन करना ही मनुष्य का खास काम है। दूसरे जितने शरीर हैं वो चाहे देवलोक के हों चाहे मृत्युलोक के हों और चाहे नरकों के हों, वे सब दूसरे मनुष्य के सिवा औरों में ये शक्ति नहीं है कि वे जड़ से जड़ ग्रंथि का भेदन कर सके। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत कछ नहीं है। तो ये असत्य परंतु छोड़ने बड़ी कठिन हो रही है। वो जड़ चेतन में ग्रंथि क्या है जो एक हरेक के मन में कि मैं हूं, मैं हूं, ये दो अक्षर है। तो मैं ये है प्रकृति का अंश, हूं ये है पुरुष का अंश, मैं ये है जड़, हूं है चेतन। ये जो दोनों मिले हुए देखते हैं इसको जड़ से जड़ ग्रंथि कहते हैं। इसमें मैंपन के ठाने से जो हूं है वो है रह जाता है और परमात्मा का स्वरूप है रूप है, वो सत्चित आनंद रूप है, सत रूप है। तो सन्मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र का ध्यान चिंतक प्राप्ति सुगम है। कुछ सबको मालूम होता है सब जगह परिपूर्ण है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रिया में परिपूर्ण है। उस है के सिवाय जितना जो हमें दिखता है जगत, इसमें हैपन मालूम होता है। ये हैपन उस है का हैपन है, इसका खुद का नहीं है। खुद जितना संसार दिखता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। इसमें परमार्थ तो नहीं है, ये मोह मूल परमार्थ नाही। इस बात का अगर ख्याल करें तो हम सब इस बात को ठीक जान सकते हैं। हमारे ये जानने में आता है, हमारा ये अनुभव है, केवल शास्त्रों की सुनी हुई बात नहीं है, अनुभव है। आप हम जितने बैठे हैं, ये सब अपनी माता के जन्म लेते हैं, उस समय जैसा हमारा शरीर होता है वैसा शरीर अब नहीं है। ये शरीर कब बदला है? ये निरंतर बदलता ही है। ये जड़ है, ये निरंतर बदलता है, कोई किसी क्षण भी ये स्थिर नहीं रहता। आप ये अंगुली देखते हैं, आप इसको दो बार नहीं देख सकते, दूसरी दफे देखते हैं तो बदल गई। ऐसे मात्र संसार जो जड़ है ये बदलता है निरंतर, और चिन्मय तत्व चेतन घन है वो सदा है, जो का त्यों रहता है, परिपूर्ण सम शांत सदघन चित घन आनंद घन। उससे ही इसकी सत्ता है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये जड़ माया मनो असत माया भास सत्य युग सत्य की तरह प्रतीति होती है, सहायता से मूर्खता भी है। मोह सहाया मोह चित्ते, तो ठीक तरह जाने तो ये टिकेगा नहीं, क्योंकि ये जो है दिखता है इसमें सत्ता उस चेतन चेतघन सदघन आनंद घन की है, इसकी खुद की सत्ता नहीं है। प्रति क्षण वर्तमान है, वर्तमान जा रहा प्रति क्षण, एक क्षण भी स्थिरता नहीं है। ये नाशवान है, और इसमें जो है वो परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता, सदा है, जो का त्यों परिपूर्ण रहता है। तो जो परिपूर्ण रहता है उसका अंश मैं होने से हूं हो गया, और प्रकृति का अंश मैं है। भगवद गीता में विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि और अहंकार इति यम में प्रकृति अष्टधा प्रकृति अपरा यम अयम अपरा प्रकृति अष्टधा आठ प्रकार वाली अपरा प्रकृति बताएगी। इतस्तु अन्य प्रकृति विधि में परम, अन्य है वो मेरी परा प्रकृति है, जीव भूतम जिसको जीवित कहते हैं वो परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, मानो ये जड़ है वो चेतन है। ये एकदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। तो जगत ये जीव प्रकृति के द्वारा धारण किया गया है, परमात्मा के विषय में परमात्मा ही है, कोई जड़ नहीं है, एक ही है। उस तत्व के जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, उनके विषय में भी कहा गया कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो संपूर्ण वासुदेव परमात्मा ही है, तो उन दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। जीव ने इस जगत को धारण कर रखा है, ये जगत को धारण कर रखा है, ये ही जड़ की जड़ता का आदर किया है। तो जड़ता में खुद में सत्ता नहीं है, क्षण परिणाम लोग हवा जीते स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के सिवा ये सब क्षण परिणामी है, प्रत्येक क्षण बदलता है, कभी स्थिर रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, संभव नहीं। तो ये प्रत्येक क्षण बदलता है, पर जो न बदलने वाला परिपूर्ण परमात्मा है वो सब में परिपूर्ण होने से उसकी सत्ता से ही इसको सत्ता हो रही है। चेतन तत्व का एक कायदा है कि वो जड़ का विरोधी नहीं है, वो जड़ का प्रकाशक है, उत्पादक है, आधार है, ज्ञाता है, आशय है, अधिष्ठान है, वो है। जड़ का विनाशी नहीं है, जड़ का विरोधी नहीं है। उस चेतन की इच्छा जिसकी हो जाती है, उस तत्व को जाता है, उस जिज्ञासा में जड़ता की विनाश की ताकत है। तो जड़ चेतन में संपूर्ण जगत हुआ, जिसमें जो हमारे को दिखते हैं, जिसको मैंने कहा अभी, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आता है वो एक जड़ ही जड़ जाता है, ये है नहीं। प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें न बदलता हो। शास्त्रकारों का क्षण क्या है कि जैसे 100 पत्ते इकट्ठे किए जाए और उसमें एक सुई मारी जाए, तो इतनी सुई में 100 में 300 क्षण लगे हैं। पहले क्षण में पत्ते का स्पर्श हुआ, दूसरे में भेदन हुआ, तीसरे में निस्सरण हुआ, ऐसे 3-3 क्षण से 100 पत्तों में 300 क्षण हुए। इतना क्षण ही क्षण जो काल है उसमें भी स्थिर नहीं रहता, बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। तो क्या है, जैसे स्थूल रीति से कहते हैं उत्पत्ति स्थिति प्रलय 3 कहलाते हैं, तो साधारण स्थूल दृष्टि से उत्पत्ति एक दिन होती है और फिर वो जीता है और एक दिन मर जाता है। ऐसे हरेक प्राणी देखते हैं तो उत्पन्न हुआ और जीता रहा और मर गया। तो इसमें उत्पन्न होना एक समय है और प्रलय होना एक समय है और जीने का समय लंबा ऐसा मालूम होता है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उत्पत्ति और प्रलय ये निरंतर होता है। जैसे पहले क्षण में पत्ते का संस्पर्श, दूसरे में भेदन, तीसरे में निस्सरण, तो ये क्रिया निरंतर हुई। तो क्रिया है पहले स्वरूप को छोड़ के दूसरे स्वरूप को प्राप्त होना, तो पहला स्वरूप हुआ उस जन्म हुआ, दूसरे स्वरूप को प्राप्त मरना हुआ। तो केवल उत्पन्न और नष्ट होने का जो प्रवाह है उस प्रवाह को ही स्थिति कहते हैं, उसका नाम स्थिति है। तो स्थिति है नहीं, केवल उत्पन्न बनना, नष्ट होना, उत्पन्न नष्ट, उत्पन्न नष्ट, ऐसे सब संसार ऐसे हो रहा है। अब उसमें जो स्थायी रूप मान लेते हैं ये जड़ता है, और जो परिपूर्ण है उसको मान करके उसके व्यंग हो जाते हैं, उस चिन्ह में तत्व को प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य जन्म है इस तत्व के समझाने के लिए ही है, और जितने सब भोग योनि है, ऊपर के जितने भी भूलोक, घोर लोक, मर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, ऊपर लोक है, वो ऊपर के लोग कहलाते हैं, और अतल वितल सतल सतल महातल पाताल ये नीचे कहलाता है। ये 14 भुवन है, इसमें सिवाय मनुष्य के दूसरे सब भोग योनि है। अपने पुण्यों का भोग करने के लिए ऊपर के लोग को जाते हैं, और पापों का भोग करने के लिए नीचे लोगों में जाते हैं, और दोनों से छुटकारा करने के लिए, पाप पुण्य से ऊंचा उठने के लिए इस मनुष्य योनि में आते हैं। तो मनुष्य में भगवान ने इतनी एक ताकत दी है कि जड़ता का परित्याग करके चिन्मय तत्व को प्राप्त कर ले, और उसके लिए ही ये मानव शरीर है, और उसके करने से ही मनुष्य की सार्थकता है। अगर उस तत्व को प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है। उत्पत्ति प्रलय तो सब संसार मात्र का हो रहा है, इससे ऊंचा उठने का स्थान मानव जन्म है। इस मानव जन्म में ऊपर की क्रिया में इसके जड़ चेतन के दो विभाग होते हैं, जो ये लेना का है, संसार से कुछ लेना चाहता है, ये है जड़ता, और जो त्याग करना चाहता है ये चेतनता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये ईश्वर का अंश है, ये जीव कैसा अविनाशी है, चेतन है, अमल मल रहित है, और सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ये आनंद स्वरूप होते हुए जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो ईश्वर का अंश है, ऐसे ही ये शरीर प्रकृति का अंश है, और ये जीव है, इसमें ईश्वर के अंश का चेतन अंश है, प्रकृति का जड़ अंश है। अर्थात जो मैं हूं ऐसा कहते हैं, वो हूं तो परमात्मा का अंश है और ये प्रकृति का अंश है। अभी बताया मनोबुद्धि अहंकार इति में भिन्ना पर दृष्टा, वो अहंकार मैं और हूं ये चेतन का, ये तो प्रकृति का अंश जड़, को ईश्वर अंश है प्रकृति का अंश, और जीव ये जीव जीव में दोनों है, ये अविनाशी ये विनाशी, और वो चेतन है ये जड़, ये अमल और ये समल, ये सुख राशि ये दुख राशि। तो ये दुख का संबंध जड़ता के साथ है। अब ये लेता है जितना ही स्वीकार करता है उतना ही जड़ता को पकड़ रहा है, जितना जितना जड़ता को पकड़ता है इसको महत्ता देता है, उतना ही इसका पतन होता चला जाता है, और जो जो इसका त्याग करता चला जाता है ऐसे ऐसे वास्तविक तत्व प्राप्त होता चला जाता है। तो लेना ही लेना संसार में है, ये है जड़ता की मुख्यता, और देना ही देना है, त्याग ही त्याग करना है, ये है चेतनता। तो लेना देना दोनों होता है, ये है चिज्जड़ ग्रंथि। ये लेना देना मात्र जीव में है, मनुष्य में विशेषता लेना देना होता है। पशु पक्षी आदि जितने जीव है और जलचर थलचर नवचर जितने जीव है, उनमें मनुष्य के सिवाय लेने की है, पशु पक्षी भी मछली पेंडक आदि भी वृक्ष आदि भी, ये लेते रहते हैं, ये देते नहीं है, ये लेते हैं, इनसे आप ले लेते हो, वृक्षों से फल ले लेते हो, फूल ले लेते हो, पत्ता ले लेते हो, टहनी ले लेते हो, लकड़ी ले लेते हो, आप ले सकते हो, पर जो देने की सामर्थ्य में नहीं है, इसमें लेने की है, और लोग ले लेते हैं परंतु ये खुद लेता ही लेता है। तो ये चौदह उम्र में ऐसी बात है, जैसे दूसरे जीव में है, जैसे ऊपर के लोगों में भी स्वर्गादिक में भी सुख लेते हैं, आराम लेते हैं, सुख भोग के लिए जाते हैं, वो भी लेते ही लेते हैं, और अपने वो लेते देते दोनों भी हैं, पर दोनों की मुख्यता इस मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में ये विलक्षणता है कि ये चिन्मय परमात्म तत्व को अपना कह सकता है, ये परमात्मा के सन्मुख हो सकता है, परमात्मा की तरफ से देवता और जो वृक्षादिक ये और जो नीचे नारकी जोन किसी के प्रति भी भगवान की मनाही नहीं है, सब परमात्मा की तरफ आ सकते हैं, परमात्मा सबके हैं, परंतु उनमें ऐसी योग्यता नहीं है, ऐसी इच्छा भी नहीं है, और अवकाश भी नहीं है, विकास भी नहीं है, इस वास्ते भी जड़ता भी लेने की तरफ ही है। मनुष्य लेना तेना दोनों करता है, वे जीव भी देते नहीं, मनुष्य लेते हैं, लेना लेना चलता है, ये क्या कि लेना बंद करके देना शुरू कर दे तो वो साधक होता है, वो जड़ चेतन की ग्रंथि को भेदन करने में समर्थ होता है। जो लेने की बात मुख्य न रख करके देने की बात मुख्य करता है, जहां से लेना बंद करके देना शुरू कर देता है वहां से इसका साधन शुरू हो जाता है। उद्देश्य हो गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो, इस भाव से दूसरों के दुख को दूर करने के लिए सेवा में लगते हैं, वे मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य दो है, एक तो संसार है, एक परमात्मा है, क्यों संसार का अंश प्रकृति का अंश ये हुआ, एक परमात्मा का अंश। तो जड़ता का त्याग करते चला जाता है वैसे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती चली जाती है। ये प्राप्त देना त्याग करता है तो चिन्मयता रह जाती है, त्याग करते करते अपने में कुछ भी नहीं रखता, जड़ता का किस भी अंश नहीं रहेगा तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, और वो तत्व ज्ञान कहते हैं। तो इसके लिए ये मानव शरीर है। तो दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का आदर करना, दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों को आराम देना, ये वृत्ति होने से वो साधक होता है। तो त्याग करता है जड़ता का तो औरों का हित करता है और अपने भी जड़ता का त्याग करता है। अब जड़ जो परिवर्तनशील संसार है जिसकी स्वयं सत्ता नहीं है, उसको सत्ता देना और उसके साथ अपना संबंध जोड़ना, तो सत्ता देकर महत्ता देता है, महत्ता देकर संबंध जोड़ता है, इससे पतन की तरफ जाता है। वो सत्ता है, जो सत्ता न गए उनका हित करता है तो हित क्या सदुपयोग करता है। तो इसे दो भाई भाई, एक वस्तु है और एक व्यक्ति है। तो वस्तु और व्यक्ति है तो व्यक्तियों की सेवा करना है, वस्तुओं को उस सेवा में समर्पण करना है, मनुष्यों को सुखी करना है वस्तुओं के द्वारा और क्रिया के द्वारा। सेवा दो तरह से होती है, एक खट करके परिश्रम करके उसको सुख पहुंचाना, एक वस्तु देकर उसको सुख पहुंचाना। जैसे भोजन देना है, जल पाना, ये वस्तु देकर, कपड़ा देना है, औषध देना है, स्थान देना है, ये वस्तुएं देकर सुख पहुंचाना है। और एक वही देने की क्रिया, परिचर्या, उनकी शरीर आदि का आराम पहुंचाने का जो हम काम करते हैं, शरीर को सुख पहुंचाते हैं क्रियाओं से। ये क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति के दो चीज है। तो इनको जो दूसरों की सेवा में लगाते हैं वो साधक होते हैं, और क्रिया भी अपने लिए करता है, काम भी अपने लिए करता है, चाहना भी अपने में रखता है, मेरे में हो जाता है, तो वो आश्रित संपत्ति हो जाती है। तो देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। तो आसुरी असुना प्राणों का है, तो प्राण पोषण पराण रहते हैं भी आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, और जो दूसरों का हित करने में लगते हैं वो दैवी संपत्ति है। तो देने ही देने में दैवी संपत्ति विमोक्षाय, ये जड़ता का त्याग करते करते मन वाणी शरीर से जड़ता का सब त्याग कर देता है तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और ये ग्रहण करता है जड़ता का प्राप्त करते करते, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, फिर वृक्ष है, धूप है, घास है, ऐसे बहुत जड़ जोली में चला जाता है, लेता रहता है। तो जड़ता का त्याग करके चिन्मयता की प्राप्ति करने के लिए ये मानव शरीर है, जिसे सदा के लिए सुखी हो जाए। वो सुख और दुख सबको होता है, मात्र प्राणी चाहे स्थावर हो, जंगम हो, उद्भिज हो, क्षेत्रज हो, अंडज हो, जरायुज हो, ये चार खाने के जीवों को सुख दुख होता है। तो ये सुख और दुख होता है, इसमें भोगों में सुख में दुख लगे रहते हैं, सुख के लिए चेष्टा करते हैं और दुख प्राप्त होता है। भागवत में आया है कि वो सुख के लिए चेष्टा है, कर्मण्यारभमाणा नाम दुख हत्य ही सुखाय च। जितने मनुष्य वे कर्मों का आरंभ करते हैं दुख नाश करने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, परंतु पश्चित पाक विपर्यासम, उसका फल विपरीत होता है। एक दुख होता है उसको दूर करने के लिए दो चार दुख और हो जाते हैं, फिर सुख करता है, फिर सुख और आ जाते हैं। एक दुख से यावदंतम गच्छामि हम पार विवारणमस्य तावत द्वितीय संपस्त में सदृश अनर्था भोरी होती। तो एक दुख को दूर करने में दो चार और आ जाते हैं, उनको दूर करने में और आ जाते हैं, तो दुखों की सृष्टि बनती रहती है। तो ये जो संसार का सुख है ये दुख का कारण बताया गया है। भगवद गीता में आता है कि ये ही संस्पर्श जा भोग, जो संबंध जन्य जितने भोग हैं ये ही संस्पर्श जा भोग दुख योने एवते, वे सबके दुखों के कारण है, दुखों के उत्पत्ति स्थान है, ये दुखों के जनक है, दुख ही दुख पैदा होते हैं। ये ही संस्पर्श जा भोग विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमम, विषय और इंद्रियों के संयोग में जो पहले आरंभ में अमृत करके दिखता है और परिणाम में जहर की तरह होता है, ये राजस सुख है। तो ऐसे सुख जाता है तो रजस्तु फलम दुखम, ये सुख के लोभ में दुख पाता है, दुख चाहता नहीं पर जिससे दुख होता है उस सुख को भोगता है और उस सुख को चाहता है। जैसे जहर के लड्डू हो, वो जहर खाना नहीं चाहता है परंतु लड्डू का त्याग नहीं करता है, तो लगता है मीठा अच्छा पर जहर असर भी जहर का होता है। ऐसे जितने भी संसार के सुख हैं, इनमें सब में दुख मिला हुआ है, दुख यूं नहीं होते और आदि अंत वाले हैं, सदा रहने वाला सुख नहीं है। तेसु बुधा न रमते, उनमें विवेक ही रमण नहीं करता, अविवेक ही उनको रमण करता है। विवेक नहीं है, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, कर्तव्य अकर्तव्य, ठीक बेठीक का, उत्तर उन्नति अवन्नति का, जिनके विवेक नहीं है वे इनमें रमण करते हैं। न तेसु रमते बुधा, बुध रमण नहीं करते इनमें, वो क्या करते है? उसे दूसरे ऊंचे उठते हैं, तो ऊंचे उठ के सुख संसार के सुख और दुख दोनों से ऊंचे उठते हैं। जिस तरह से हम लोगों के सामने रात और दिन दो होते हैं, पर सूरज में जाकर देखा जाए तो रात और दिन दो नहीं होते, वहां है केवल प्रकाश। ऐसे राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोह निशा लवलेशा, भगवान राम है, परमात्मा है, जिसका अंश ये है, इसका अंश ही खास परमात्मा, वो दिनेश है, वो सूर्य है। ताने मोह निशा लवलेशा, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है, किंचित मात्र ही वो प्रकाश है। तो नहीं तो दिन क्या कहे, दिन है रात्रि की अपेक्षा, रात्रि है दिन की अपेक्षा। दिन होता है तो बदले में रात होती है, रात है तो बदले में दिन होता है। तो वह तो दिनेश है, वो आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए यहाँ के सुख का त्याग करना होता है, यहाँ के सुख का त्याग करने से दुख का त्याग होगा और यहाँ के सुख की इच्छा करने से दुख जबरदस्ती आएगा। चाहते तो है सुख, परिणाम दुख होता है, अभी बताया पश्चित पाक विपर्यासम, फल इसका विपरीत होता है। तो सुख की चाहना हम छोड़ते नहीं और दुख हमारे को छोड़ता नहीं, और दुख नहीं छोड़ता तो आवेगा ही। और एक विचित्र बात है कि हम सुख का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचावे तो हमारे सुख का त्याग सुगमता से होता है। जैसे बताते हैं सर्वे भवन्त सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, तो सुख सबको पहुंचावे। तो उनका सुख पहुंचावे तो दुख ले ले और सुख दे दे, सुख दुख ले ले सुख दे दे, ऐसे सुख पहुंचाते हुए हम महान सुखी हो जाएंगे। वो दुख बेचारा ठहरेगा नहीं, सुख चाहता है उसको दुख छोड़ता नहीं, और जो सुख की इच्छा नहीं करता उसको सुख छोड़ता नहीं, और सुख की इच्छा करने वाले के पास सुख टिकता नहीं। तो सुख का त्याग करना खास काम है, दूसरों के हित के लिए। अरे त्याग नहीं करो तो सुख तो रहेगा नहीं, वो रहेगा नहीं जाने वाला है, उसका अगर दूसरों के हित के लिए त्याग कर दें तो स्वतः कल्याण हो जाएगा। अबे त्याग उसका करना है जो आपका निरंतर त्याग कर रहा है, उसका त्याग करना है। और प्राप्त उसको करना है जो निरंतर आपको प्राप्त है। सच्चिदानंद परमात्मा सर्व व्यापक सब में परिपूर्ण है, उसको प्राप्त करना है। तो वो आप में मौजूद है, परंतु उस तरफ मुख न करके मुख किया है संसार का सुख देने की तरफ। तो सुख देने की तरफ हम चेष्टा सुख की करते हैं, दुख प्राप्त होता है। तो इस वास्ते सुख पहुंचाना, दूसरों के सुखी करने के लिए अपना सुख है व्यय करना है, खर्च करना है। तो सुख की इच्छा त्यागते सुख पहुंचाने से, ये सुख का त्याग करने से एक आनंद मिलता है। सुख और दुख ये दोनों जोड़े के हैं, सुख और दुख दोनों एक जाति के हैं। जैसे रात्रि और दिन दोनों जोड़े के हैं, एक जाति के हैं, और सूरज में जो प्रकाश है वो सुख दुख जाति का नहीं है। पर यहाँ तो एक जाति के ही दिखेंगे, पर परमात्म तत्व का जो आनंद है वो सज्जनों इस सुख से बहुत विलक्षण है। वह दुख की जोड़ी वाला सुख नहीं है, रात के अपेक्षा होने वाला दिन वह नहीं है, वह दिनेश है, वो परमात्मा है। तो उसके केवल आनंद ही आनंद है, दुख का लेश ही नहीं है। जैसे ताने मोह निशा लवलेशा, सूर्य में लवलेश मात्र मोह रूपी रात्रि नहीं है, ऐसे दुख का लवलेश मात्र नहीं है, इतना विलक्षण आनंदमय है। उस तत्व के प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है। तो मानव शरीर अपने सुख का भोग न कर दूसरों को सुख देता जाए, ये सुख देता जाए तो ये चिन्मयता है, और जो सुख लेता जाए ये जड़ता है, और देता है लेता है ये जड़ ग्रंथि है, और देना ही देना सुख के साधक है। और सर्वथा सुख देव और अपना सुख रखे ही नहीं तो वे तत्व भी हो जाते हैं, और सर्वदा सुख रूप परमात्मा है। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक अष्टारी। बिना हेतु हित करने वाले दो हैं, एक परमात्मा है, एक परमात्मा के प्यारे भक्त हैं। इनको सुख की इच्छा नहीं है, आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप को सुख की इच्छा नहीं होती है, सुख की इच्छा दुखी को होती है। अन्न की आवश्यकता भूखे को होती है, जल की आवश्यकता प्यासे को होती है, ऐसे सुख की इच्छा दुखी को होती है। तो दुख का सर्वथा त्याग कर दिया, आनंद में रहेगा तो उसकी इच्छा नहीं है। तो ये सदा ही सबको बिना हेतु बिना स्वार्थ सबका भला करते रहते हैं। सर्वभूत हिति रता, तो प्राप्ति के लिए ये बताया कि जो संपूर्ण प्राणियों के हित में जिनकी प्रीति है, जिनकी प्रसन्नता है, सबके सुख पहुंचाने में वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो सगुण की प्राप्ति चाहो तो संपूर्ण प्राणियों का हित चाहो, और निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधा यथात्मानः सर्वभूत हिति रता। प्राणी मात्र के हित में रत रहने से, उनके हित में वस्तु जो नाशवान है उनमें लगाते रहने से, वो सब देने ही देने से जड़ता मिट जाती है, चिन्मयता रह जाती है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भी ये उपाय है, और समूह की प्राप्ति के लिए भी ये उपाय है। तो दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी उन्नति करना, उनका हित करना, उनको आराम देना, ये बड़ा शुभ उपाय उस परमात्मा की प्राप्ति का। इसको कर्मयोग कहते हैं। सुख पहुंचाने के लिए जो क्रिया की जाती है इसका नाम है कर्म। और योग क्या है? परमात्मा के साथ संबंध। तो जितना हम सुख पहुंचाएंगे उतनी वस्तु और क्रिया का हमारा त्याग होगा, और जितना उस वस्तु क्रिया का त्याग होगा इतना प्रकृति से ऊंच उठ जाएंगे। आपने सुना नहीं अभी मैंने कहा ये क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति के हैं। तो ये संसार की सेवा में लगा देने से ये प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है, तो चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कब सर्वभूत हिते रता रति नाम प्रीति। हमारी जो प्रीति है, हमारा जो एक प्यारा है, आकर्षण है, वो आकर्षण लेने के प्रति होता है, तो देने के प्रति आकर्षण नहीं होता। लेना ही लेना चाहते हैं, देना अच्छा नहीं लगता। इस बात से गीता ने कहा भोगेश्वरीय प्रसुक्ता नाम त्रया प्रसुक्त साम। भोग और ऐश में जो आसक्त है और पुष्पित वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, वो परमात्म तत्व की प्राप्ति का विचार निश्चय भी नहीं कर सकते। कैसे प्राप्ति करेंगे? पदार्थों का संग्रह करना, सुख भोगना, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, ये आश्रित संपत्ति का निश्चय है। संसार का पदार्थ है उनको इकट्ठा करो, उनसे ऐसा भी करो, सुख भोगो। तो ये दबते ही चले जाते हैं, जड़ता में ही चले जाते हैं, चिन्मयता को भूल जाते हैं, जो अपना स्वरूप है उसको भूल जाते हैं। और मैं हूँ वो हूँ भूल करके मैं कोई हूँ भी मैं कोई मानते हैं। मैं है अपना प्रकृति, आठ भेदों वाली पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, याद। अब इन पांचों से मन बुद्धि अहंकार ये अंतकरण हुआ और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जड़ हुआ। तो पंचरति ये अदम शरीरा, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंचरति ये अदम शरीरा। तो शरीर और मन बुद्धि अहंकार ये भीतर अंतकरण, ये सब प्रकृति का अंश है। इसको ही अपने आप को मान लिया, ये ही मैं हूं। अब भाई तुम अलग हो, ये पंचरसित शरीर है, ये तुम नहीं हो। जैसे पाली के मरने पर तारा को बड़ा दुख हुआ, तो भगवान ने ये उपदेश दिया कि क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंचरसित ये अदम शरीरा, सो तनु तब ये आगे सोआ। वो तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है, मुर्दा पड़ा है। और जीव जो इसमें रहने वाला है वो नित्य है, वो निर्विकार है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। वो तो चेतन चला गया, तो उपजा ज्ञान स्तर तब लागी। जो ज्ञान उपज गया कि ये क्षेत्र पाओ ये तो पड़ा है, जीव नित्य, वो नित्य मरता नहीं, कहीं नहीं रोगा, तुम रोती क्यों? जड़ चेतन नाशवान वो तो सामने पड़ा है, ऐसे रंधित रहता है, ये तो हरदम मरता ही मरता रहता है। जैसे मैंने बताया प्रति क्षण संसार बदलता है, ये तो मरता ही रहता है। अरे चेतन वो अमरते ही अमर ही रहता, मरता है ही नहीं। तो जड़ के ये रोना नहीं बनता कि ये तो नाशवान नाश हो ही रहा है, अरे वो चिन्मय तत्व कभी नाश होता ही नहीं, तो रोती क्यों है? तो उपजा ज्ञान शरण तो बोला ज्ञान उपजा, भाई जड़ के लिए भी चिंता नहीं होती और चेतन के लिए भी चिंता नहीं होती। क्यों? जड़ तो हरदम ही बदलता है, क्या चिंता करें? और चेतन कभी बदलता ही नहीं, क्या चिंता करें? तो चिंता क्या होती है? अज्ञान से होती है। न जड़ का ज्ञान है, न चेतन का ज्ञान है। जड़ता के साथ अपने को एक मानकर शरीर को ही मुख्य अपने मात एतावत निश्चित, ये मैं हूं, ये नहीं सोचता है कि ये मैं नहीं हूं। सज्जनों बहनों भाइयों ध्यान दो, आपका हमारा सबका अनुभव है ये। हम जो छोटे थे, खेलते थे, पढ़ते थे, तो उस समय जो शरीर था, क्या आज वो शरीर वैसा है? क्या उस समय साथी थे वे साथी आज है? क्या उस समय जो देश था वो देश आज है? और वो भाव था वो भाव आज है? वे विचार थे वे विचार आज है? समय वो है? ऐसा देखो तो शरीर तो देश काल वस्तु व्यक्ति सब बदल गए, परंतु मैं वही हूँ। ये आपका ज्ञान है खुद का, मैं वही हूँ जो बचपन में था। इसे सिद्ध होता है कि मैं वही हूँ, ये चेतन आप वही है, और जो जल्द ही बदलता है वो वही नहीं है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का आदर न करके और जड़ता के साथ ही अहंता करते, यही मैं हूँ। आप ये नहीं हो, इसको जानने वाले हो। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् और एतद्यो वेतितं प्रभु क्षेत्रज्ञ, इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है और ये क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र तो हरदम बदलता है, धातु क्षेत्र बदलता है, और क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ वो मेरा अंश है। तो आप जो अनुभव करते मैं वही हूँ, वो आपका स्वरूप है, और शरीर वो नहीं है, ये आपका स्वरूप नहीं है। परंतु शरीर को लेकर इतना उसमें फंस गए जिसमें शरीर को ही अपने आप को मान लगे, आप शरीर नहीं है। आप आते जाते हैं और शरीर बनता है बिगड़ता है, माँ के पेट में बना है और यहाँ पर मर जाता है, पड़ा रहता है। किमी बड़ी भर संग संग तो पड़ा तो कीड़ा पड़ जाएगा, जन्म घर तो मैला हो जाएगा, जाद तो राख हो जाएगी। तीन संज्ञा इसमें होती है, तीन आसमान है। तो ये आपका स्वरूप नहीं है। इस स्वरूप से ऊंचा उठकर आपका परमात्मा के साथ एकता है, क्षेत्र की चाप इमाम विद्धि, भगवान के साथ आपकी एकता है, उसके आप अंश है, उसको प्राप्त कर जनता से ऊंचे उठ जाए, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये मौका मनुष्य जन्म में ही मिलता है, देवताओं के लिए भी ये सुलभ नहीं है, और पशु पक्षी अभी जानते ही नहीं है। नरकों वाले तो दुख भोगने के लिए ही गए हैं, और स्वर्ग वाले सुख भोगने के लिए गए हैं। दोनों से ऊंचा उठने के लिए तो मनुष्य शरीर है, इसमें ही भोगों में आसक्ति होगी, क्रियाओं में, तो फिर कहाँ उद्धार होगा और मौका कहाँ है? दुर्लभ मानुष्य दे, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ साज सुलभ करी पा। इस शरीर को प्राप्त करके उस तत्व को प्राप्त करना है, ये खास अपना काम है मनुष्य मात्र का, जो भाई हो चाहे बहन हो, सही कोई सही हो, इनसे ऊंचा उठ करके चिन्मय तत्व को, जिसके अंश हो उसी अंशी को प्राप्त करना इसका काम है। जहाँ अखंड आनंद ही आनंद है, तो ये स्वयं आनंद स्वरूप है, चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज स्वरूप है ये। कभी दुख पा रहा है किससे? कि नाशवान को अपना स्वरूप मान रहे हैं। नाश कभी एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं, हरदम बदलता है। अब उसको साथ मिल गया सुख चाहता है, सुख के लिए काम करता है, दुख मिलता है उसका। इस वास्ते ये विवेक मनुष्य को है। अब इस मनुष्य विवेक को आदर करे। अब शरीर है और संसार ये सब बदलने वाला, तो इस खुद की सत्ता नहीं है, निरंतर बदलता है। तो इसका सत्ता देता है, सत्ता देकर महत्ता देता है, महत्ता देकर के संबंध जोड़ देता है, संबंध जोड़ कर दुख पाता है। ये भोग बड़े अच्छे हैं, रुपये बड़े अच्छे हैं, पदार्थ बड़े अच्छे हैं, आदर बड़ा अच्छा है, प्रशंसा बड़ी अच्छी है, आराम बड़ा अच्छा है, इनको महत्ता दे दी, इनको महत्ता दे दी, तो इसे संबंध जुड़ गया, संबंध जुड़ गया, इन भोगों में लग गया, तो भोग सुख तो होता है, थोड़ा दुख होता है ज्यादा। इस वक्त भगवान ने शरीर का दुखालय मशाश्वतम, दुखालय है ये दुखालय, जैसे पुस्तकालय, भोजनालय, वस्त्रालय, विद्यालय, ऐसे संसार दुखालय। अब ढूंढते हैं सुख, अब विद्यालय में जाकर कोई धोती जोड़ा ढूंढे तो चलो भाई वस्त्रालय में जाओ, यहाँ थोड़ा ही है ये, दुखालय में हम सुख ढूंढते हैं। सुख मिलता नहीं है, दुख मिलता ही रहता है, फिर भी इसमें सुख ढूंढने की चेष्टा वैसी बनी हुई है। हमारा अनुभव होता है कि एक सुख के लिए कितना काम करते हैं तो कई दुख तैयार हो जाते हैं। जैसे मानो कि एक मोटर की चाहना हुई कि एक मोटर मिल जाए, तो चाहना से मिल जाए ऐसी बात नहीं, मिल भी जाए मोटर तो अब कितना भैया ग्रेज चाहिए, ड्राइवर चाहिए, पुर्जा चाहिए, तेल चाहिए, चाहिए चाहिए मात्र लाइन लग जाएगी। पहले एक मोटर की चाहना, फिर कई चाहना पैदा हो जाएगी। ऐसे संसार कुट में लगो, एक मकान बना दो, चाहना होकर अंत ही नहीं होगा। तो दुख का नाश होकर सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं उद्योग, और दुख को प्राप्त होता है। इस वास्ते ये सुख लेने के लिए शरीर नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल संग्रह और सुख भोग नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि संग्रह का त्याग दें, बाबा जी बन जाए, साधु बन जाए, जंगल में चले जाए। अबे जंगल में चले जाओ, साधु जाए तो आप तो अपना स्वभाव तो साथ ही रखोगे, साधु हो तो वही संग्रह में लग जाते हैं, और संग्रह नहीं तो महत्व तो दे ही देते हैं मन में। और महत्व न करके त्याग भी कर दिया, कोई ना मकान बनाते, ना पैसा रखते, ना संग्रह करते, परंतु अपने मानते हम त्यागी है। अरे त्यागी है तो ये यहां फंस गए। क्या ध्यान दें, हम त्यागी हैं। ये त्यागी क्या है? हम रुपये पैसे नहीं रखते, हम पदार्थ नहीं रखते, हम मकान अपना नहीं बनाते, तो हम त्यागी हुए। तो त्यागी में अभिमान आता है, मैं त्याग करने वाला हूँ। आप थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो मैं रुपया नहीं लेता हूँ तो त्यागी हुआ, तो त्यागी हुआ तो रुपयों का त्यागी हुआ, तो बड़ा हुआ तो ये बड़ापन तो रुपयों का ही हुआ ना। थोड़ा ख्याल करें, मैं रुपये नहीं लेता, रुपयों का त्याग करता हूँ, बड़ा त्यागी हुआ तो बड़ा त्यागी में बड़पन तो रुपयों का ही हुआ। तटी पैसा फिर करता है, मैं शटर से फिर आया हूँ, सब वो अभिमान होता है। और रुपयों का त्याग तो मेरा पन है, उसका त्याग करना है। और टट्टी पैसा मैं पन है, शरीर को तोला जाए एक मन 30 शेर होगा, तटी पैसा फिर सड़ा 29 शेर हुआ, तो आज शेर मैं मन से खर्च हुआ, तो त्याग तो बहुत बड़ा हुआ, पर अभिमान नहीं आता। क्यों नहीं? टट्टी पैसा की कीमत नहीं समझता, उनके है ही तुझसे तो मैला निकल गया, अच्छी बात। उससे ज्यादा मैला ये है संसारिक पदार्थ रुपये को शादी, इसे त्याग से अभिमान होता है। तुच्छ रुपयों का, पदार्थों का महत्व तो अंतकरण में भरा ही है, तभी तो त्याग का अभिमान होता है। नहीं तो सत्य पैसे का त्याग का अभिमान क्यों नहीं होता? मेरापन पर रुपयों का हुआ, उन मेरापन के त्याग की अपेक्षा मैंपन का त्याग ऊंचा होता है, तो उसका अभिमान ज्यादा होना चाहिए। परंतु वस्तु के त्याग का अभिमान हो, इसमें भी कीमत तो वस्तुओं की हुई। इस वास्ते बड़ी गहरी ग्रंथि है ये। ये सत्संग और सद्विचार करने से छूटती है, नहीं तो बड़ा विचार करता है, त्याग करता है, उसमें अभिमान आ जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है, मैं बड़ा त्यागी हूं। तो भाई ये पदार्थों को, जो नाशवान पदार्थों को महत्ता करना है, महत्ता करके फिर दे दी तो कर दिया संबंध। जो नाशवान है उसको सत्ता दे दी, सत्ता देकर महत्ता दे दी, महत्ता दे दी के संबंध जोड़ दिया, ममता कर ली, इनको अप कर लिया, इसे प्रतिपन्न हो गया। तो ये असत है, इनके सत्ता के तो केवल हित करने के लिए है। अपने पास जो कुछ है वो संसार का है, सज्जनों ध्यान दो, अपने को जो मिला है दूसरों से मिला हुआ है। कोई मनुष्य धनी से धनी, बड़ा राजा मिनिस्टर बड़े से बड़ा, वो कह सकता है अकेला सुख भोग लूंगा बिना दूसरे की सहायता लिए? मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की, शाक पत्ती की सहायता से सुख भोगता है, भोगता अकेला बनता है, रहता है सहायता से। तो सबको सुख पहुंचाना, हित करना, सबको आनंद देना, तब तो ये गुण होता है, तो निर्णय हो जाता, निर्णय हो जाता है। लेना और देना दोनों में देना ही देना शुरू हुआ तब ऋण उतरता है, लेता रहता तो ऋण चढ़ता ही रहता है। तो लेने वाला क्या करता है? देता है तो लेता है, लेता है तो लेता है, दान पुण्य करता है तो इस शुभ कर्म का फल मेरे को मिले, वाह वाह मेरे को मिल जाए, प्रशंसा मेरी हो जाए, अखबार में नाम हमारा छप जाए, तो देने में ही लेना ही है, लेने में ही लेना ही है, रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, आदर मिल जाए, तो लेने में ही लेना और देने में ही लेना है। बस साधु होता है वो लेने में ही देना है, देने में भी देना है, वस्तुओं के दूसरों के लिए हित करता है। और लेने में क्या है, कान जलक वस्त्र केवल शरीर निर्वाह के लिए, और शरीर किसके लिए, कि दूसरों का हित करने के लिए, तो लेना भी देना है और देना भी देना है, तब वो साधक बनता है, साधक वो सिद्ध हो जाता है, जिसमें लेने की इच्छा ही नहीं रहती, पूर्ण हो जाता है, तत्व को प्राप्त हो जाता है, जड़ चेतन ग्रंथि दूर हो जाती है, चिन्मय तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो देना ही देना चेतना है, लेना ही लेना जड़ता है, तो लेने में भी लेना, देने में भी लेना, अरे वहां देने में भी देना, लेने में भी देना, ये साधक और शरीर साधारण है, उन व्यक्तियों में ये फर्क होता है। वो देता भी देने के लिए, लेता भी देने के लिए, तो उनका लेना भी देना है, देना भी लेना है। ये आप लोग जानते हैं, आप लोग कृपा करके ध्यान दें तो आप जानते हैं, कोई त्यागी पुरुष है उसको आप कुछ देते हो तो कहते हो कृपा करो महाराज, ये आप स्वीकार करो, और लेने में भी कृपा है उनकी, देने में भी कृपा है, इतना स्वीकार करो, कृपा करो, तो लेते हैं तो कृपा करते हैं, देते हैं तो कृपा करते हैं, उनके मन में लेने की इच्छा ही नहीं, तो लेने में भी देना, देने में भी देना है। तो मनुष्य शरीर लेने के लिए, यह तनु काल विषय भाई, विषयों का भोग करने के लिए, यह तनु काल विषय भाई, इसका फल विषय नहीं है, स्वर्ग की करे स्वर्ग स्वल्प अंत दुख भाई, उसमें अंत दुख होगा, तो सबको सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए, वो शुरू कहां से करें, आपके साथियों से, अपने साथी है जो गृहस्थ में जितने सदस्य है उन सबको सुख हो, तकलीफ उठाऊ तो मैं परिश्रम करूं मैं, और सुख सबको हो। एक एक गृहस्थ अगर ये विचार करे भाई बहन कि भी सबको आराम कैसे मिले, सब सुखी हो जाएंगे, और मेरे को आराम और सुख मिले और ये मेरे को सुख दे, तो भाई सब दुखी हो जाएंगे। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति के लिए सर्वभूति हिते रता, ये आवश्यक है, सबके हित की बात करे, किसी का हाथ नहीं हो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, तो ये अपने स्वीकार करें। तो ये सत्संग के द्वारा क्या लेते हैं, ये ज्ञान लेते हैं कि संसार में हम आए हैं तो सुख पहुंचाने की व्यवस्था मनुष्य कर सकता है। म्युनिसिपालिटी में आप भर्ती होकर के सुख व्यवस्था करते हो, क्या ये पशु पक्षी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आप सबको सुख पहुंचा सकते हो, इतनी योग्यता भगवान ने दी है, बुद्धि दी है और सामग्री दी है, तो इसको सबको सुख पहुंचाना, ये बात यहाँ सीखना है, इसके लिए हमें सत्संग करना है, सत्वान सत का संग, जो सत अपना उद्धार हो जाए और असत दुख, असत जड़ दुख की निवृत्ति हो जाए, तो सबके हित के हिते रहता, सर्वभूत हिते रहता, नारायण नारायण नारायण।